Apple. 20 raty 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 4 godziny do pierwszego gwizdka. Polscy piłkarze zaczynają Euro meczem z Holandią. Gotowi do meczu z Polską są holenderscy kibice. Za chwilę będziemy w Amsterdamie. Wystartowały miejskie kąpieliska nad poznańskimi jeziorami. Biała flaga powiewa. Czyli można wejść, można do wody. Wejść do wody. Cały sprzęt mamy, właśnie obliczmy przegląd. Kibice czekają na pierwszy mecz piłkarskiej reprezentacji Polski na Euro. Za 4 godziny w Hamburgu biało-czerwoni zmierzą się z Holendrami. To wymagający rywal, mówi selekcjoner kadry Michał Probierz. Indywidualności, które posiada zespół holenderski, mają bardzo dużo zawodników, którzy są wyróżniający w swoich klubach i tu dlatego musimy się przeciwstawić zespołowościom i to jest dla nas bardzo ważne, a generalnie reprezentacja Holandii zawsze była zdecydowanym faworytem każdej imprezy, która się odbywała. Na inną atmosferę przed meczem zwraca uwagę były prezes PZPN Michał Listkiewicz. Jak mówi Polskiemu Radiu, nie ma napompowanego balonika, co było naszą nieodłączną cechą podczas poprzednich startów na Euro. Zaczęło się w 2002 roku, kiedy to po bardzo długiej przerwie, prawie 20-letniej, gdzieś tam wreszcie awansowaliśmy. No i zaczęło się świętowanie, bankietowanie. Sam niestety z tego rękę przyłożyłem. No i potem się to źle skończyło, bo oczekiwania były niewspółmierne do naszych możliwości sportowych. Teraz jest spokojnie, nikt niczego nie obiecuje. Jedziemy po prostu, żeby dobrze wypaść, żeby każdy kolejny mecz dobrze zagrać. Holenderscy kibice są gotowi do meczu, choć nie wierzą w zdobycie Mistrzostwa Europy przez Oranje, to są pewni wygranej z Polską. Od wielu dni dekorowali domy i ulice na pomarańczowo. O przygotowaniach z mieszkańcami Amsterdamu rozmawiała nasza korespondentka Katarzyna Van Rooyen. Nederland, o Nederland. The vlag is vrolijk. Flagi, dekoracje, kostiumy, wszystko musi być pomarańczowe, bo to nasz kolor. Die ze huis beschikbaar stelt. Ulice dekorujemy na Mistrzostwa Świata i Europy. Chcemy to pomarańczowe uczucie braterstwa przekazać innym. To jest moment, że nawet ludzie, którzy się kłócą, zaczynają współpracować. Pomarańczowa gorączka będzie stopniowo rosnąć. Mamy dobrą drużynę, ale nie wyjątkową, dlatego nie zostaniemy mistrzem. Dotrzemy najdalej do półfinału. Z Polską wygramy 2-0. Polska nie gra za dobrze. Nie za goed. Nederland, o Nederland, wij houden van Oranje. Najświeższe informacje poświęcone polskim piłkarzom, relacje z meczu i wiele innych informacji można znaleźć w serwisie specjalnym Euro 2024 na stronie Polskiego Radia. Aneta Hałówek, kierownik sekcji sportowej portalu, mówi, że reprezentacja zajmuje bardzo dużo miejsca. Przed samym meczem Polska-Holandia głównie szykujemy relacje z tego meczu. Czyli będziecie Państwo mogli po pierwsze przeczytać to, co się będzie działo na stadionie oraz odsłuchać, i to też będzie w serwisie dostępne, transmisji z meczu. Oczywiście po meczu komentarze, analizy, oceny, miejmy nadzieję, radość. Początek pierwszego meczu Polaków na Euro z Holandią o 15. Premier Donald Tusk pisze o rasistowskiej propagandzie uprawianej przez część polityków poprzedniej władzy. Wczoraj na wielu kontach prawicowych polityków na platformie X pojawiły się krytyczne wobec obecnego rządu wpisy sugerujące napływ niebezpiecznych dla otoczenia migrantów do Polski. Do tej sprawy we wpisie odniósł się szef rządu. Sprowadzili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki oraz rosyjskich i białoruskich informatyków, pomagając w budowie obcej agentury. Pisze premier, przykryć to chcą rasistowską propagandą, liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku, zaznaczył na portalu X Donald Tusk. Wystartował sezon kąpielowy nad poznańskimi jeziorami. Sanepid dopuścił do wypoczynku 4 plaże w mieście: nad Rusałką, jeziorem Strzeszyńskim oraz 2 nad jeziorem Kierskim. Bezpieczeństwa w tych miejscach pilnują ratownicy, a przestrzeń do pływania została wygrodzona bojami. Pierwsi śmiałkowie mają już za sobą pływackie dystanse. Czy wy ze strojami kąpielowymi rozpoczynacie sezon? Dzisiaj akurat nie wyszło, bo tak spontanicznie, ale na pewno następnym razem zaopatrzymy się. Jesteście ciekawe, jak zimna jest woda? Jesteśmy, ale boimy się zobaczyć. Nie mówcie hop, bo ja to zrobię. Pani

między różnymi punktami, nawet jeśli są to podróże zawodowe. Lubi to moja głowa i obecne w niej myśli. Podróż to dla mnie często czas bardzo twórczy, a inspiracje łapię nie garściami, a głównie własnymi oczami. 4 dni temu jechałem samochodem z Bratysławy do Wiednia, a za oknami wyświetliły mi się obrazy, które niespodziewanie nakreśliły krajobraz dzisiejszej audycji. Wpatrywałem się w mantrę rytmu przerywanych linii dzielących krajobraz autostrady. Wodziłem oczami za liniami słupów wysokiego napięcia, które za każdym razem przypominają mi wielką pięciolinię. Widziałem kręcące się leniwie stado wiatraków i majaczące w oddali góry, które tak bardzo kocham. A nad tym wszystkim rozpięta była szarość nieba w kilku odcieniach, która dodawała temu krajobrazowi specyficzny koloryt, zupełnie jak tonacje w muzyce. I to jest moment, który często najlepiej potrafi podsumować właśnie muzyka, jakaś piosenka, której akurat wtedy słucham na swoich słuchawkach. Mam wrażenie, jakby została skomponowana specjalnie na tę chwilę. Takie idealne dopasowanie. O tym wrażeniu wspominałem w swojej pierwszej audycji. Wtedy, nie wiem czy Państwo pamiętacie, mówiłem o piosence Unfinished Sympathy zespołu Massive Attack, która zwykły spacer po mieście potrafi zamienić w nasz własny teledysk. I właśnie wtedy, te kilka dni temu, gdzieś pomiędzy Bratysławą a Wiedniem, przyszedł mi do głowy pomysł, żeby w swoją audycję wprowadzić nową formułę, w której będę skupiał się tylko na jednej piosence, ale piosence, która niekoniecznie jest hitem, tylko takim prawdziwym power songiem. A zatem proszę posłuchać, na jaką piosenkę padł mój dzisiejszy wybór. To właśnie ona okazała się być idealną ścieżką dźwiękową tego momentu w mojej podróży sprzed kilku dni. Jest czego słuchać i jest o czym opowiadać. Przypomnę tylko, że to jest audycja Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik i proszę usiądźcie sobie teraz, drodzy Państwo, bardzo wygodnie. Tym razem ja zabiorę Was w podróż. Będę waszym przewodnikiem i zadbam o wszystko. Was, drodzy słuchacze, jedynie proszę o wyostrzenie słuchu. No cóż, za nami prawie 5 minut klimatycznego budowania nastroju przy zachowaniu idealnych proporcji w tej muzycznej architekturze. Kształt doskonały, niczym egipskie piramidy, a piosenka to Pyramid Song zespołu Radiohead, pochodząca z albumu Amnesiac. Ale niech ten tytuł Państwa nie zmyli, bo do dosłownej egipskości jest tutaj daleko, chociaż rzeczywiście piosenka przez pewien czas nosiła roboczy tytuł Egyptian Song. Myślę, że możemy mówić o lekkim, delikatnym, dosłownie odcieniu Orientu, przebijającym się w uwodzicielskich wokalizach Toma Yorka, które brzmią trochę jak zaśpiew Muezzina i na pewno w charakterze partii fortepianu, o której jeszcze opowiem. Wtedy, kiedy przesiądę się do trójkowego pianina. Najwcześniejsza wersja piosenki istniała w tej surowej formie, którą tak bardzo lubię, czyli na głos i fortepian. I ślad tego jest słyszalny w wersji, która ostatecznie trafiła na album, bo właśnie tak się ona zaczyna. Dopiero w drugiej minucie dołącza cały zespół i w tym momencie piosenka jakby wznosi się w powietrze, zaczyna lewitować. Nie mam wątpliwości, że to jest właśnie jeden z najjaśniejszych punktów na całym albumie Amnesiac. A za chwilę ta sama piosenka zabrzmi w innej aranżacji, a ponieważ z biegiem audycji będziemy się stopniowo aranżacyjnie rozpychać, to dzięki temu będziemy mogli, drodzy słuchacze, te różnice znajdować i ze sobą porównywać. Zatem teraz zastąpimy głos Toma Yorka dźwiękiem wiolonczeli i zobaczymy, co się wydarzy. Barwa wiolonczeli ma w sobie śpiewność, chyba najbardziej przypominającą ludzki głos. Fortepian zostanie na swoim miejscu, ale nie zamknie się jedynie w tym podskórnym, akordowym pulsowaniu, a czasami wejdzie z wiolonczelą w dialog. Proszę też koniecznie zwrócić uwagę na różne efekty, które zaproponuje wiolonczela. Są to głównie flażolety, czyli taka jakby półprzezroczysta, dosyć wysoko brzmiąca barwa oraz piękny efekt, który brzmi jak głosy ptaków, trochę jak mewy, a powstaje on w wyniku delikatnego ślizgania się palcem po strunie wiolonczeli w górę i w dół. Proszę posłuchać. Pukający na początku dźwięk wiolonczeli, potem przepełniony ekspresją, do tego piękne efekty wpuszczone w delikatny pogłos tworzący przestrzeń i dialog pomiędzy instrumentem smyczkowym i fortepianem. I mimo tego, że mieliśmy w tej aranżacji tylko dwa instrumenty, to proszę przyznać, że niczego jej nie brakowało. To jest właśnie ta siła płynąca z oryginału, to jest ta istota power songu, czyli bardzo dobrze napisanej piosenki, która emanuje na powstające i krążące wokół niej aranżacje. W takim razie co? Rozpychajmy się dalej. Tym razem wiolonczele zastąpią wyżej brzmiące skrzypce. Fortepian jak fundament zostanie na swoim miejscu. Od początku obecna będzie dodatkowa, improwizowana na talerzu partia perkusji. W połowie zastąpiona już zestawem perkusyjnym, a mniej więcej po trzeciej minucie wejdzie rozbudowana orkiestra smyczkowa, która tym razem zastąpi pulsującą partię fortepianu. Ten zespół ma zresztą piękną nazwę Orchestra of the Swan, czyli Orkiestra Łabędzia, a jej szefem jest grający na skrzypcach David LePage. Thank you. Rozpychajmy się dalej aranżacyjnie. Sam początek tej wersji, która za chwilę zabrzmi, ma jeszcze inny charakter. Pojawia się tu przestrzeń będąca taką dziurką od klucza, przez którą zaglądamy do wysmakowanego wnętrza, do którego za chwilę wejdziemy przez otwarte drzwi. Co ciekawe, ten pierwszy charakterystyczny melizmat w piosence jest tutaj grany aż przez trzy instrumenty: wibrafon, skrzypce i saksofon, który w całym utworze zastąpił głos Toma Yorka. Takie granie dwóch, trzech lub więcej instrumentów w tej samej linii melodycznej, w tym samym tempie i czasie, nazywa się w muzyce unisono, czyli jedno brzmienie. To trochę tak, jakby kilka osób mówiło ten sam tekst jednym głosem. Fortepian pozostaje na swoim pulsowaniu i akordowej wędrówce. Tu już usłyszymy znacznie więcej barw, zresztą zespół Echo Collective specjalizuje się zarówno w doborze wysmakowanych instrumentów, jak i instrumentalistów. Proszę posłuchać. Thank you. Tymczasem ja już siedzę przy trójkowym pianinie i chciałbym pokazać, zagrać i wytłumaczyć, co jest tak bardzo charakterystyczne dla tej piosenki, co ją buduje i jak na nas działa. Zacznę od tonacji, czyli tego kolorytu w muzyce. Pierwszy akord zaczynający utwór jest w tonacji fizdur. Jeżeli zobaczycie kiedyś Państwo pięciolinię i klucz wiolinowy lub basowy, przy którym będzie zawieszonych aż 6 krzyżyków, to znaczy, że mamy prawdopodobnie do czynienia właśnie z tonacją fizdur. W praktyce wygląda to tak, że akord fizdur na fortepianie lub pianinie grany jest tylko na czarnych klawiszach i brzmi on tak. To teraz na tym samym akordzie zacznijmy lekko pulsować. Teraz do tego pulsowania dołóżmy jeszcze 2 kolejne akordy położone bardzo blisko siebie, czyli akordy G-dur i akordy A-dur. No to już jesteśmy naprawdę blisko, to jest prawie to, ale żeby było tak jak ma być, to na tych zmianach akordów pozostawię w stanie niezmienionym najwyższy dźwięk z pierwszego akordu. On się tym razem nigdzie nie ruszy. Proszę posłuchać, co się wtedy wydarzy. To jest ten dźwięk. I tak dalej, no proszę, 3 akordy, a ile muzyki. I właśnie tak prawdopodobnie brzmiał moment wymyślenia piosenki Pyramid Song przez Toma Yorka, który powiedział, że skomponowanie jej zajęło mu 5 minut, czyli tyle, ile ta piosenka trwa. Taki wystrzał intuicyjny. Mam nadzieję, że w Państwa głowach zrobiło się jaśniej i że jesteście gotowi do wysłuchania kolejnej aranżacji, tym razem wersja Ramina Djawadi, irańsko-niemieckiego kompozytora, która pojawiła się w zupełnie niesamowitym serialu Westworld, ale Pyramid Song pojawia się nie tylko tam. Fani serialu Peaky Blinders na pewno też ją dobrze znają. Thank you. A co gdyby tak zrezygnować z instrumentów? Co nam wtedy zostanie? Oczywiście ludzki głos, który jest prawdziwym instrumentem, który nosimy zawsze przy sobie. Czas najwyższy poznać piękną aranżację z wykorzystaniem głosu ludzkiego, nie jednego. Będzie to wersja na chór kameralny z towarzyszeniem instrumentów, które pojawią się jedynie jako kolorystyczny dodatek. I nagle wytworzy się piękna harmonia, wpłynie transcendencja, jakiś sakrum. To zupełnie wyjątkowa wersja, jedna z moich ulubionych, w której pięknie wybrzmiewa tekst piosenki. W tym tekście, jak mówił sam Thom Yorke, udało mu się przekazać istotę i tajemnicę czasu. Czasu, który jest jak kręcenie palcem w kółko, o tym, że wszystko w życiu zatacza krąg, że narodziny i śmierć to tylko zdarzenia, a że tak naprawdę zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy i że nie ma się czego bać. Wskoczyłem do rzeki i co zobaczyłem? Czarnookie anioły pływały ze mną, księżyc pełen gwiazd i gwiezdnych wozów. Wszystko, co widywałem na co dzień, wszystkie moje miłości były tam ze mną, cała przeszłość i wszystkie przyszłości. I wszyscy poszliśmy do nieba w małej łódce, nie było czego się bać, ani w co wątpić. I z tymi pięknymi słowami zostawiam teraz Państwa na niecałe 5 minut. przyznają Państwo, że to bardzo wysmakowana kolorystycznie i po prostu piękna aranżacja. Ale czas zderzyć się jeszcze z taką wersją, która za chwilę zabrzmi. Głos to Majorka pojawi się, ale w zmiksowanej wersji. Od samego początku dodatkowo pojawi się natomiast elektronika i beat, który tym razem zastąpi pulsowanie fortepianu. No cóż, chciałem też rzucić światło na tego rodzaju pomysły, które moim zdaniem dalekie są od oryginału, ale mimo wszystko nadal się bronią. Dzisiejsza najbardziej przerobiona wersja Pyramid Song, w której na koniec pozostaje tylko głos i elektroniczna perkusja i oczywiście ładne wybrzmienie.